20. sözün 2. makamı. Mucizat-ı Enbiya yüzünde parlayan bir lem'ay-ı icaz-ı Kur'an. Ahirdeki iki sual ve iki cevaba dikkat et. Bismillahirrahmanirrahim. Ve lâ ratbin ve lâ yâbisin illâ fî kitâbin mubîn. 14 sene evvel, şimdi 30 seneden geçti. Şu ayetin bir sırrına dair İşaratül İcaz namındaki tefsirimde Arabiyül İbare bir bahis yazmıştım. Şimdi arzuları bence ehemmiyetli olan iki kardeşim o bahse dair Türkçe olarak bir parça izah istediler. Ben de Cenab-ı Hakk'ın tevfikine itimaden ve Kur'an'ın feyzine istinaden diyorum ki bir kavle göre Kitab-ı Mübin Kur'an'dan ibarettir. Yaş ve kuru her şey içinde bulunduğunu şu ayet-i kerime beyan ediyor. Öyle mi? Evet. Her şey içinde bulunur. Fakat herkes her şeyi içinde göremez. Zira muhtelif derecelerde bulunur. Bazen çekirdekleri, bazen nüveleri, bazen icmalleri, bazen düsturları, bazen alametleri ya sarahaten ya işareten ya remzen, ya ibhamen, ya ihtar tarzında bulunurlar. Fakat ihtiyaca göre ve maksadı Kur'an'a münasip bir tarzda ve iktizai makam münasebetinde şu tarzların birisiyle ifade ediliyor. Ez cümle. Beşerin sanat ve fen cihetindeki terakkiyatlarının neticesi olan havarik-ı sanat ve garayib-i fen olarak tayyare, elektrik, şimendifer, telgraf gibi şeyler vücuda gelmiş ve beşerin hayat-ı maddiyesinde en büyük mevki almışlar. Elbette umum nev-i beşere hitap eden Kur'an-ı Hakîm şunları mühmel bırakmaz. Evet, bırakmamış. İki cihet ile onlara da işaret etmiştir. Birinci cihet, Mucizat-ı Enbiya suretiyle. İkinci kısım şudur ki, bazı hadisat-ı tarihiyye suretinde işaret eder. Ez cümle. Kutile ashabul uhdud en-nari zatil vakud idhum aleyha ku'ud ve hum ala ma yef'alun bil mu'minin şuhud ve ma naqamu minhum illa en yu'minu billahil azizil hamid. Keza haşiye 1. Şu cümle işaret ediyor ki şimendiferdir. Âlem-i İslam'ı esaret altına almıştır. Kâfirler onunla İslam'ı mağlup etmiştir. Fil fulkil meşhun ve halaknâ lehum min mitlihi mâ yerkebûn gibi ayetlerle şimendifere işaret ettiği gibi Allahu nuru semâvâti vel ardı meselu nurihi kemişkâtin fîhâ misbâh el misbâhu fî zücâceh الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء. حاشية 2. يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور cümlesi o remzi ışıklandırıyor. Ayeti pek çok envara, esrara işaretle beraber elektriğe dahi remz ediyor. Şu ikinci kısım hem çok zatlar onlarla uğraştığından, hem çok dikkat ve izaha muhtaç olduğundan ve hem çok olduğundan şimdilik şimendifer ve elektriğe işaret eden şu ayetlerle iktifa edip o kapıyı açmayacağım. Birinci kısım ise Mucizat-ı Enbiya suretinde işaret ediyor. Biz dahi o kısımdan bazı numuneleri misal olarak zikredeceğiz. Mukaddeme. İşte Kur'an-ı Hakîm, enbiyaları insanın cemaatlerine terakkiyat-ı maneviye cihetinde birer piştar ve imam gönderdiği gibi, yine insanların terakkiyat-ı maddiye suretinde dahi, o enbiyanın her birisinin eline bazı harikalar verip, yine o insanlara birer ustabaşı ve üstad etmiştir. Onlara mutlak olarak ittiba emrediyor. İşte enbiyaların manevi kemalatını bahsetmekle, insanları onlardan istifadeye teşvik ettiği gibi, mucizatlarından bahis dahi, onların nazirelerine yetişmeye ve taklitlerini yapmaya bir teşviki işmam ediyor. Hatta denilebilir ki, manevi kemalat gibi, maddi kemalatı ve harikaları dahi, en evvel mucize eli nev-i beşere hediye etmiştir. İşte Hazreti Nuh'un aleyhisselam bir mucizesi olan sefine ve Hazreti Yusuf'un aleyhisselam bir mucizesi olan saati en evvel beşere hediye eden dest-i mucizedir. Bu hakikate latif bir işarettir ki sanatkarların ekseri her bir sanatta birer peygamberi pir ittihaz ediyor. Mesela gemiciler Hazreti Nuh'u aleyhisselam, saatçılar Hazreti Yusuf'u aleyhisselam, terziler Hazreti İdris'i aleyhisselam. Evet, madem Kur'an'ın her bir ayeti çok vücuhu irşadi ve müteaddit cihat-ı hidayeti olduğunu ehli tahkik ve ilmi belagat ittifak etmişler. Öyleyse Kur'an-ı Mucizül Beyan'ın en parlak ayetleri olan Mucizat-ı Enbiya ayetleri birer hikaye-i tarihiye olarak değil, belki onlar çok maani-i irşadiyeyi tazammun ediyorlar. Evet, mucizat-ı enbiyayı zikretmesiyle fen ve sanat-ı beşeriyenin nihayet hududunu çiziyor. En ileri gayatına parmak basıyor. En nihayet hedeflerini tayin ediyor. Beşerin arkasına dest-i teşviki vurup o gayeye sevk ediyor. Zaman-ı mazi, zaman-ı müstakbel tohumlarının mahzeni ve şuunatının aynesi olduğu gibi, müstakbel dahi mazinin tarlası ve ahvalinin aynesidir. Şimdi misal olarak o çok vasi menbaadan yalnız birkaç numunelerini beyan edeceğiz. Mesela, Hazreti Süleyman aleyhisselamın bir mucizesi olarak, teshir-i havayı beyan eden, وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ ayeti, Hazreti Süleyman bir günde havada tayaran ile iki aylık bir mesafeyi kat etmiştir der. İşte bunda işaret ediyor ki beşere yol açıktır ki havada böyle bir mesafeyi kat etsin. Öyleyse ey beşer, madem sana yol açıktır, bu mertebeye yetiş ve yanaş. Cenab-ı Hak şu ayetin lisanı ile manen diyor: ey insan, bir abdim hevâ-i nefsini terk ettiği için havaya bindirdim. Siz de nefsin tembelliğini bırakıp, bazı kavânîn-i âdetimden güzelce istifade etseniz, siz de binebilirsiniz. Hem Hazreti Musa aleyhisselamın bir mucizesini beyan eden, فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرْ فَانْفَجَرَتْ مِنْ هُثْنَةَ عَشْرَةَ عَيْنَا اِلَى آخِرْ. Bu ayet işaret ediyor ki, zemin tahtında gizli olan rahmet hazinelerinden basit aletlerle istifade edilebilir. Hatta taş gibi bir sert yerde bir asa ile âb-ı hayat celbedilebilir. İşte şu ayet bu mana ile beşere der ki, rahmetin en latif feyzi olan âb-ı hayatı bir asa ile bulabilirsiniz. Öyleyse haydi çalış, bul. Cenab-ı Hak şu ayetin lisanı remziyle manen diyor ki: ey insan, madem bana itimat eden bir abdimin eline öyle bir asa veriyorum ki her istediği yerde âb-ı hayatı onunla çeker. Sen de benim kavânîn-i rahmetime istinat etsen şöyle ona benzer veyahut ona yakın bir aleti elde edebilirsin. Haydi et. İşte beşer terakkiyatının mühimlerinden birisi bir aletin icadıdır ki ekser yerlerde vurulduğu vakit suyu fışkırtıyor. Şu ayet ondan daha ileri nihayat ve gayat-ı hududunu çizmiştir. Nasıl ki evvelki ayet şimdiki hali hazır tayyar eden çok ileri nihayetlerinin noktalarını tayin etmiştir. Hem mesela Hazreti İsa aleyhisselam'ın bir mucizesine dair: ve ubri'ul ekmehe vel ebrase ve uhyi'l mevta bi iznillah. Kur'an Hazreti İsa aleyhisselam'ın nasıl ahlak-ı ulviyesine ittiba'a beşeri sarihan teşvik eder, öyle de şu elindeki sanat-ı aliyeye ve tıbb-ı Rabbaniye remzen tergib ediyor. İşte şu ayet işaret ediyor ki, en müzmin dertlere dahi derman bulunabilir. Öyle ise ey insan ve ey musibetzede beni Adem, meyus olmayınız. Her dert ne olursa olsun dermanı mümkündür. Arayınız, bulunuz. Hatta ölüme de muvakkat bir hayat rengi vermek mümkündür. Cenab-ı Hak şu ayetin lisanı işaretiyle manen diyor ki, ey insan, benim için dünyayı terk eden bir abdime iki hediye verdim. Biri manevi dertlerin dermanı, biri de maddi dertlerin ilacı. İşte ölmüş kalpler nuru hidayetle diriliyor. Ölmüş gibi hastalar dahi onun nefesiyle ve ilacıyla şifa buluyor. Sen de benim eczahane-i hikmetimde her derdine deva bulabilirsin. Çalış, bul. Elbette ararsan bulursun. İşte beşerin tıp cihetindeki şimdiki terakkiyatından çok ilerideki hududunu şu ayet çiziyor ve ona işaret ediyor ve teşvik yapıyor. Hem mesela Hazreti Davud aleyhisselam hakkında وَأَلَنَّا لَهُ الْحَد۪يدَ وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ Hazreti Süleyman aleyhisselam hakkında وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ ayetleri işaret ediyorlar ki telyin-i hadid en büyük bir nimet-i ilahiyedir ki büyük bir peygamberinin fazlını onunla gösteriyor. Evet, telyin-i hadid yani demiri hamur gibi yumuşatmak ve nühası eritmek ve madenleri bulmak çıkarmak bütün maddi sanayi beşeriyenin aslı ve anasıdır ve esası ve madenidir. İşte şu ayet işaret ediyor ki büyük bir resule, büyük bir halife-i zemine, büyük bir mucize suretinde büyük bir nimet olarak telyin-i hadittir ve demiri hamur gibi yumuşatmak ve tel gibi inceltmek ve bakırı eritmekle ekser sanayi-i umumiyeye medar olmaktır. Madem bir resule hem halife yani hem manevi hem maddi bir hakime lisanına hikmet ve eline sanat vermiş. Lisanındaki hikmete sarihan teşvik eder. Elbette elindeki sanata dahi tergib işareti var. Cenab-ı Hak şu ayetin lisanı işaretiyle manen diyor. Ey beni Adem, evamiri teklifiyeme itaat eden bir abdimin lisanına ve kalbine öyle bir hikmet verdim ki her şeyi kemal-i vuzuh ile fasledip hakikatını gösteriyor. Ve eline de öyle bir sanat verdim ki elinde bal mumu gibi demiri her şekle çevirir. Halifelik ve padişahlığına mühim kuvvet elde eder. Madem bu mümkündür, veriliyor. Hem ehemmiyetlidir. Hem hayat-ı içtimaiyenizde ona çok muhtaçsınız. Siz de evamiri tekviniyeme itaat etseniz, o hikmet ve o sanat size de verilebilir. Mürur zamanla yetişir ve yanaşabilirsiniz. İşte beşerin sanat cihetinde en ileri gitmesi ve maddi kuvvet cihetinde en mühim iktidar elde etmesi telyin-i hadid iledir ve izabe-i nühas iledir. Ayette nühas kıtr ile tabir edilmiş. Şu ayetler umum nev'i beşerin nazarını şu hakikate çeviriyor ve şu hakikatin ne kadar ehemmiyetli olduğunu takdir etmeyen eski zaman insanlarına ve şimdiki tembellerine şiddetle ihtar ediyor. Hem mesela Hazreti Süleyman aleyhisselam taht-ı Belkıs'ı yanına celbetmek için vezirlerinden bir âlim-i ilmi celp dedi. Gözünüzü açıp kapayıncaya kadar sizin yanınızda o tahtı hazır ederim olan hadise-i harikaya delalet eden şu ayet. قَالَ الَّذ۪ي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الْكِتَابِ اَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ اَنْ يَرْتَدَّ اِلَيْكَ طَرْفُكَ فَلَمَّا رَآهُ مُسْتَقِرًّا عِنْدَهِ İlâ âhir. İşaret ediyor ki, uzak mesafelerden eşyayı aynen veya sureten ihzar etmek mümkündür. Hem vakidir ki, risaletiyle beraber saltanatla müşerref olan Hazreti Süleyman aleyhisselam, hem masumiyetine hem de adaletine medar olmak için pek geniş olan aktar-ı memleketine bizzat zahmetsiz muttali olmak ve raiyetinin ahvalini görmek ve dertlerini işitmek, bir mucize suretinde Cenab-ı Hak ihsan etmiştir. Demek Cenab-ı Hakk'a itimat edip, Süleyman aleyhisselamın lisan-ı ismetiyle istediği gibi, o da lisan-ı istidadıyla Cenab-ı Hak'tan istese ve kavani-i adetine ve inayetine tevfik-i hareket etse, ona dünya bir şehir hükmüne geçebilir. Demek taht-ı Belkıs, Yemen'deyken, Şam'da aynıyla veyahut suretiyle hazır olmuştur, görülmüştür. Elbette taht etrafındaki adamların suretleriyle beraber sesleri de işitilmiştir. İşte uzak mesafede celbi surete ve savta haşmetli bir surette işaret ediyor ve manen diyor: Ey ehli saltanat! Adalet-i taamme yapmak isterseniz, Süleymanvari ruh-i zemini etrafıyla görmeye ve anlamaya çalışınız. Çünkü bir hakimi adalet fiişe, bir padişah-ı raiyet perver, aktar memleketine her istediği vakit muttali olmak derecesine çıkmakla mesuliyet-i maneviyeden kurtulur veya tam adalet yapabilir. Cenab-ı Hak şu ayetin nisan-ı remziyle manen diyor ki: Ey beni Adem, bir abdime geniş bir mülk ve o geniş mülkünde adalet-i taamme yapmak için ahval ve vukuat-ı zemine bizzat ıttıla veriyorum ve madem her bir insana fıtraten zemine bir halife olmak kabiliyetini vermişim, elbette o kabiliyete göre ruh-i zemini görecek ve bakacak, anlayacak istidadını dahi vermesini hikmetim iktiza ettiğinden vermişim. Şahsen o noktaya yetişmezse de nev'an yetişebilir. Maddeten erişemezse de ehli velayet misüllü manen erişebilir. Öyleyse şu azim nimetten istifade edebilirsiniz. Haydi göreyim sizi, vazife-i ubudiyetinizi unutmamak şartıyla öyle çalışınız ki ruh-i zemini, her tarafı her birinize görülen ve her köşesindeki sesleri size işittiren bir bahçeye çeviriniz. وَالَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَمْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورِ De ki ferman-ı Rahmani'yi dinleyiniz. İşte beşerin nazik sanatlarından olan celbi suret ve savtların çok ilerisindeki nihayet hududunu şu ayet remzen gösteriyor ve teşvik-i işmam ediyor. Hem mesela yine Hazreti Süleyman aleyhisselam cin ve şeytanları ve ervah-ı habiseyi teshir edip, şerlerini men ve umur-u nafiyada istihdam etmeyi ifade eden şu ayetler: مُقَرَّن۪ينَ فِي الْأَصْفَادِ اِلَى آخِرِ وَمِنَ الشَّيَاط۪ينِ مَنْ يَغُوْسُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَٰلِكِ اِلَى آخِرِ ayetiyle diyor ki, yerin insandan sonra zişûr olarak en mühim sekenesi olan cin, İnsana hizmetkar olabilir. Onlarla temas edilebilir. Şeytanlar da düşmanlığı bırakmaya mecbur olup, ister istemez hizmet edebilirler ki, Cenab-ı Hakk'ın evamirine musahhar olan bir abdine, onları musahhar etmiştir. Cenab-ı Hak manen şu ayetin lisan-ı remziyle der ki, Ey insan! Bana itaat eden bir abdime, cin ve şeytanları ve şerirlerini itaat ettiriyorum. Sen de benim emrime musahhar olsan, çok mevcudat, hatta cin ve şeytan dahi sana musahhar olabilirler. İşte beşerin sanat ve fennin imtizacından süzülen, maddi ve manevi fevkalade hassasiyetinden tezahür eden ispirtizma gibi celbi ervah ve cinlerle muhabereyi şu ayet, en nihayet hududunu çiziyor ve en faydalı suretlerini tayin ediyor ve ona yolu dahi açıyor. Fakat şimdiki gibi bazen kendine emvat namını veren cinlere ve şeytanlara ve ervah-ı habiseye musahhar ve maskara olup oyuncak olmak değil, belki tılsımat-ı Kur'aniye ile onları tesir etmektir, şerlerinden kurtulmaktır. Hem temessül-ü ervaha işaret eden Hazreti Süleyman aleyhisselamın ifritleri celp ve teshirine dair ayetler, hem فَاَرْسَلْنَا اِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيَّا misüllü bazı ayetler, ruhanilerin temessülüne işaret etmekle beraber, celb-i ervaha dahi işaret ediyorlar. Fakat İşaret olunan celb-i ervah-ı tayyibe ise, medenilerin yaptığı gibi hezeliyat suretinde bazı oyuncaklara, o pek ciddi ve ciddi bir alemde olan ruhlara hürmetsizlik edip, kendi yerine ve oyuncaklara celbetmek değil, belki ciddi olarak ve ciddi bir maksat için, Muhyiddin-i Arabi gibi zatlar ki, istediği vakit ervah ile görüşen bir kısım ehli velayet misillü, onlara müncelip olup, münasebet peyda etmek ve onların yerine gidip alemlerine bir derece takarrub etmekle, ruhaniyetlerinden manevi istifade etmektir ki, ayetler ona işaret eder ve işaret içinde bir teşvik-i ihsas ediyorlar ve bu nevi sanat ve fünun-u hafiyenin en ileri hududunu çiziyor ve en güzel suretini gösteriyorlar. Hem mesela Hazreti Davud Aleyhisselam'ın mucizelerine dair "İnna sakharnal cibale ma'ahu yusabbihna bil ashiyyi vel ishraq ya cibalu evvibi ma'ahu vettayra ve elenna lehul hadid" ve "Ullimna mantıkat tayri" ayetler delalet ediyor ki, Cenab-ı Hak, Hazreti Davud Aleyhisselam'ın tesbihatına öyle bir kuvvet ve yüksek bir ses ve hoş bir eda vermiştir ki, dağları vecde getirip birer muazzam fonograf misüllü ve birer insan gibi bir serzakirin etrafında ufki halka tutup bir daire olarak tesbihat ediyorlardı. Acaba bu mümkün müdür, hakikat mıdır? Evet, hakikattır. Mağaralı her dağ, her insanla ve insanın diliyle papağan gibi konuşabilir. Çünkü aksi sada vasıtasıyla dağın önünde sen elhamdülillah de, dağ da aynen senin gibi elhamdülillah diyecek. Madem bu kabiliyeti Cenab-ı Hak dağlara ihsan etmiştir, elbette o kabiliyet inkişaf ettirilebilir ve o çekirdek sümbürlenir. İşte Hazreti Davud Aleyhisselam'a risaletiyle beraber hilafet-i ruh-i zemini müstesna bir surette ona verdiğinden, o geniş risalet ve muazzam saltanata layık bir mucize olarak o kabiliyet çekirdeğini öyle inkişaf ettirmiş ki, çok büyük dağlar birer nefer, birer şakirt, birer mürit gibi Hazreti Davud'a iktida edip onun lisanıyla, onun emriyle Halik-i Zülcelal'e tesbihat ediyorlardı. Hazreti Davud Aleyhisselam ne söylese onlar da tekrar ediyorlardı. Nasıl ki şimdi vesait-i muhabere ve vesail-i irtibatın kesret ve tekemmülü sebebiyle haşmetli bir kumandan dağlara dağılan azim ordusuna bir anda Allahu Ekber dedirir ve o koca dağları konuşturur, velveleye getirir. Madem insanın bir kumandanı dağları sekenelerinin lisanıyla mecazi olarak konuşturur, elbette Cenab-ı Hakk'ın haşmetli bir kumandanı hakiki olarak konuşturur, tesbihat yaptırır. Bununla beraber her cebelin bir şahs-ı manevisi bulunduğunu ve ona münasip birer tesbih ve birer ibadeti olduğunu eski sözlerde beyan etmişiz. Demek her dağ, insanların lisanıyla aksi seda sırrıyla tesbihat yaptıkları gibi kendi elsine-i mahsusalarıyla dahi Halik-i Zülcelal'e tesbihatları vardır. وَالطَّيْرَ مَحْشُورَةً عُلِّمْنَا مَنْتِقَ الطَّيْرِ cümleleriyle Hazreti Davud ve Süleyman aleyhisselama kuşlar envaının lisanlarını hem istidatlarının dillerini yani hangi işe yaradıklarını onlara Cenab-ı Hakk'ın ihsan ettiğini şu cümleler gösteriyorlar. Evet, madem hakikattır, madem ruh-i zemin bir sofra-i rahmandır, insanın şerefine kurulmuştur. Öyleyse o sofradan istifade eden sair hayvanat ve tuyurun çoğu insana musahhar ve hizmetkar olabilir. Nasıl ki en küçüklerinden bal arısı ve ipek böceğini istihdam edip ilham-ı ilahiyle azim bir istifade yolunu açarak ve güvercinleri bazı işlerde istihdam ederek ve papağan misüllü kuşları konuşturarak medeniyeti beşeriyenin mehasinine güzel şeyleri ilave etmiştir. Öyle de başka kuş ve hayvanların istidat dili bilinirse, çok taifeleri var ki, karındaşları hayvanat-ı ehliye gibi birer mühim işte istihdam edilebilirler. Mesela, çekirge afetinin istilasına karşı, çekirgeyi yemeden mahveden sığırcık kuşlarının dili bilinse ve harekatı tanzim edilse, ne kadar faydalı bir hizmette ücretsiz olarak istihdam edilebilir. İşte kuşlardan şu nevi istifade ve teshiri ve telefon ve fonograf gibi camidatı konuşturmak ve tuyurdan istifade etmek, en münteha hududunu şu ayet çiziyor. En uzak hedefini tayin ediyor. En haşmetli suretine parmakla işaret ediyor ve bir nevi teşvik eder. İşte Cenab-ı Hak şu ayetlerin lisan-ı remziyle manen diyor ki, ey insanlar! Bana tam abdolan bir hemcinsinize, onun nübüvvetinin ismetine ve saltanatının tam adaletine medar olmak için mülkümdeki muazzam mahlukatı ona musahhar edip konuşturuyorum ve cünudumdan ve hayvanatımdan çoğunu ona hizmetkar veriyorum. Öyleyse her birinize de madem gök ve yer ve dağlar hamlinden çekindiği bir emanet-i kübrayı tevdi etmişim, halife-i zemin olmak istidadını vermişim. Şu mahlukatın da dizginleri kimin elindeyse ona ram olmanız lazımdır. Ta onun mülkündeki mahluklar da size ram olabilsin ve onların dizginleri elinde olan zatın namına elde edebilseniz ve istidatlarınıza layık makama çıksanız. Madem hakikat böyledir, manasız bir eğlence hükmünde olan fonograf işlettirmek, güvercinlerle oynamak, mektup postacılığı yapmak, papağanları konuşturmaya bedel, en hoş, en yüksek, en ulvi bir eğlence-i masumaneye çalış ki, dağlar sana davutvari birer muazzam fonograf olabilsin ve havai nesiminin dokunmasıyla eşçar ve nebatattan birer tel-i musiki gibi nagamat-ı zikriye kulağına gelsin ve dağ, binler dilleriyle tesbihat yapan bir acayibul mahlukat mahiyetini göstersin ve ekser kuşlar, Hüdhüd-ü Süleymani gibi birer munis arkadaş veya muti birer hizmetkar suretini giysin. Hem seni eğlendirsin, hem müstahit olduğun kemalata da seni şevk ile sevk etsin. Öteki lehviyat gibi insaniyetin iktiza ettiği makamdan seni düşürtmesin. Hem mesela Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın bir mucizesi hakkında olan قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَى إِبْرَاهِيمٍ ayetinde üç işaret-i latife var. Birincisi, ateş dahi sair esbab-ı tabiiye gibi kendi keyfiyle, tabiatiyle körü körüne hareket etmiyor. Belki emir tahtında bir vazife yapıyor ki, Hazreti İbrahim'i aleyhisselam yakmadı ve ona yakma emrediliyor. İkincisi, ateşin bir derecesi var ki, bürudetiyle ihrak eder. Yani ihrak gibi bir tesir yapar. Cenab-ı Hak selaman lafzıyla burudete diyor ki, haşiye, bir tefsir diyor, selamen demeseydi burudetiyle ihrak edecekti. Sen de hararet gibi burudetinle ihrak etme. Demek o mertebedeki ateş soğukluğuyla yandırır gibi tesir gösteriyor. Hem ateştir hem berttir. Evet, hikmet-i tabiiyede nar-ı beyza halinde ateşin bir derecesi var ki, harareti etrafına neşretmiyor ve etrafındaki harareti kendine celbettiği için şu tarz bürudetle etrafındaki su gibi mayi şeyleri incimat ettirip manen bürudetiyle ihrak eder. İşte zemherir, bürudetiyle ihrak eden bir sınıf ateştir. Öyleyse, ateşin bütün derecatına ve umum envaına cami olan cehennem içinde elbette zemheririn bulunması zaruridir. Üçüncüsü, cehennem ateşinin tesirini men edecek ve eman verecek iman gibi bir maddi maneviye, İslamiyet gibi bir zırh olduğu misillü, dünyevi ateşinin dahi tesirini men edecek bir maddi maddiye vardır. Çünkü Cenab-ı Hak ismi hakim iktizasıyla bu dünya darül hikmet olmak hasebiyle esbab perdesi altında icraat yapıyor. Öyleyse Hazreti İbrahim'in cismi gibi gömleğini de ateş yakmadı ve ateşe karşı mukavemet haletini vermiştir. İbrahim'i yakmadığı gibi gömleğini de yakmıyor. İşte bu işaretin remziyle manen şu ayet diyor ki: ey millet İbrahim, İbrahim vari olunuz. Ta maddi ve manevi gömlekleriniz en büyük düşmanınız olan ateşe hem burada hem orada bir zırh olsun. Ruhunuza imanı giydirip cehennem ateşine karşı zırhınız olduğu gibi Cenab-ı Hakk'ın zeminde sizin için sakladığı ve ihzar ettiği bazı maddeler var. Onlar sizi ateşin şerrinden muhafaza eder. Arayınız, çıkarınız, giyiniz. İşte beşerin mühim terakkiyatından ve keşfiyatındandır ki, bir maddeyi bulmuş, ateş yakmayacak ve ateşe dayanır bir gömlek giymiş. Şu ayet ise, ona mukabil bak ne kadar ulvi, latif ve güzel ve ebede kadar yırtılmayacak, hanifen müslimen tezgahında dokunacak bir hulleyi gösteriyor. Hem mesela, وَعَلَّمَ آدَمَ الْاَسْمَاءَ كُلَّهَا Hazreti Adem aleyhisselamın davayı hilafeti kübrada, mucize-i kübrası, talim-i esmadır, diyor. İşte sair enbiyanın mucizeleri, birer hususi harika-i beşeriyeye remzettiği gibi, bütün enbiyanın pederi ve divan-ı nübüvvetin fatihası olan Hazreti Adem aleyhisselamın mucizesi, umum kemalat ve terakkiyat-ı beşeriyenin nihayetlerine ve en ileri hedeflerine sarahate yakın işaret ediyor. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu, manen şu ayetin lisanı işaretiyle diyor ki, ey beni Adem, sizin pederinize, melaikelere karşı hilafet davasında rüçhaniyetine hüccet olarak bütün esmayı talim ettiğimden, siz dahi madem onun evladı ve varisi istidadısınız, bütün esmayı taallüm edip, mertebe-i emanet-i kübrada bütün mahlukata karşı rüçhaniyetinize liyakatınızı göstermek gerektir. Zira kainat içinde bütün mahlukat üstünde en yüksek makamata gitmek ve zemin gibi büyük mahlukatlar size musahhar olmak gibi mertebe-i âliyeye size yol açıktır. Haydi ileri atılınız ve birer ismime yapışınız, çıkınız. Fakat sizin pederiniz bir defa şeytana aldandı, cennet gibi bir makamdan ruh-i zemine muvakkaten sukut etti. Sakın siz de terakkiyatınızda şeytana uyup, hikmet-i ilahiyenin semavatından tabiat dalaletine sukuta vasıta yapmayınız. Vakit be vakit başınızı kaldırıp, Esma-i Hüsna'ma dikkat ederek, o semavata uruc etmek için fünununuzu ve terakkiyatınızı merdiven yapınız. Ta fünun ve kemalatınızın menbaları ve hakikatları olan Esma-i Rabbaniyeme çıkasınız ve o esmanın dürbünüyle, kalbinizle Rabbinize bakasınız.